جمعے کا دن ہے اور آج کے جمعے کو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. ورنہ جمعۃ الوداع کا معنی یہ نہیں اب کوئی جمعہ آئے گا نہیں, صرف رمضان کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اس کے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. جمعے کی فضیلت تو بہت ہے جیسا کہ ہم آگے عرض کریں, اور یہ جمعہ جب رمضان میں پڑھا جائے تو اس کی برکت اور زیادہ. ساری دنیا میں جمعہ منعقد ہوتے ہیں, یہ جمع سے مشتق ہے, یعنی سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, ایک مقصد تو اجتماعی عبادت کا کرنا ہے اور ایک مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن سب آپس مل کر ایک دوسرے کے درد دکھ اور غم کو تقسیم کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوں. لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. اب اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہم جمعے کی تاریخ کو بیان کریں کہ جمعہ کیسے منعقد ہوا تو یہ بھی ایک الگ عنوان, جمعے کی فضیلت یہ بھی ایک الگ عنوان, جمعے کا ترک کرنا یہ بھی ایک عنوان, جمعے کی نماز کا اہتمام انصرام کر کے مسجد کی جانب آنا جمعہ ادا کرنا اس کے بے شمار فضائل, اور جمعے کی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی ملوز نہ رکھے تو جمعے کے ثمرات مرتب نہیں ہوں گے, یعنی اس کا ثواب, اس کے جو بشارتیں ہیں اس میں آدمی محروم ہو جاتا ہے. یہ کئی عنوان اس کے, لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ صرف آپ کی معلومات کے لیے کچھ اس کا تاریخی حصہ, کچھ جمعے کے فضائل, جمعہ ترک کرنے پر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعظیم فرمائی ان کا کچھ ذکر کریں, کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہوتا اور اسی میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی. اس کا تاریخی اعتبار سے آغاز یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک حضور کے جد کریم تھے حضرت کعب ابن لوئی. تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً حضور کے تشریف لانے سے ان کا دور 560 سال پہلے کا تھا. حضرت کعب ابن لوئی جو حضور کے جد امجد, یہ جمعے کے دن لوگوں کو جمع کر کے کچھ واعظ کیا کرتے. یہ کیا واعظ کرتے اور کیا اس وقت بھی جمعہ تھا؟ اس وقت جیسے اب ہم شمار کرتے ہیں ہفتہ اتوار, تو ہفتے سے پہلے کا دن اس کو ہم جمعہ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں اس جمعے کا نام تھا یوم العروبہ, عروبہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا. یہ یوم عروبہ وہ ہے جو ہفتے سے پہلے آتا تھا, تو یوم العروبہ میں وہ قریش کو لوگوں کو جمع کر کے واعظ کیا کرتے. یہ سن کے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اس زمانے میں کیا واعظ کیا کرتے, کیا لوگوں کو سمجھایا کرتے. ہم نے معتبر کتابوں میں پڑھا وہ صرف یہ واعظ کرتے تھے لوگوں سے, لوگوں کو جمع کر کے, کہ لوگوں ان قریب اللہ کا وہ خاص محبوب آنے والا جس کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے کیا, اور دیکھنا کہ جب وہ تشریف لائیں تو تم ان کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا اور ہر طرح سے ان کی اعانت کرنا. اگر تم نے اپنے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا, اور اپنے لیے کہتے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب قریش ان کو اذیت پہنچائے, جب ان کو پریشان کریں, اس وقت اگر میں زندہ ہو تو میں ان کی حضور یقیناً میں ان کی اعانت اور مدد کرتا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں سارے یہ قصے موجود تھے کہ ایک آخری نبی آیا جس کو قوم پریشان کرے اور پریشان کرنے کے بعد ہجرت پر مجبور کر دے گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح حضور پر جب پہلی وحی آئی, فرشتہ آیا اور پتہ لگا اقرا بسم ربی کلدی خلق, یہ آیت پڑھی, ایک بہت تفصیل ہم چلے جائیں تو اسی میں گم جائیں. وہ جب پہلی وحی آنے کے بعد گھر آئے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دیا. سخت گرمی میں حضور کو سردی لگ رہی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, آپ اتنے نیک ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی اعانت کرتے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, با اخلاق, آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کرے. پھر اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ ورقہ ابن نوفل, یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کچھ رشتے میں بھی کوئی دور کے بھائی لگتے, عزیز تھے اور بہت طویل عمر کے آدمی, خدیجۃ الکبریٰ ان کے پاس لے گئیں کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملات. وہ کتب سماوی کے بہت بڑے عالم تھے ورقہ ابن نوف, ان کی عمر اتنی تھی کہ یہ پلکیں بالکل آنکھوں پہ لٹک گئیں, جب تک وہ اس طریقے سے اٹھا کر نہ دیکھتے دیکھ نہیں پاتے. خدیجۃ الکبریٰ آئیں, سارا قصہ سنایا, سنانے کے بعد کیا ہوا, جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جبریل نامی فرشتہ آیا, ورقہ ابن نوفل اچھل گئے اور اس کے بعد کہا جبریل یہ تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا, یہ تو وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتا, تو تمہارے شوہر تو اللہ کے نبی. انہوں نے ایسے اپنی پلکیں اٹھائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. یہ جملہ جو کعب ابن لوئی نے کہا آج سے 560 برس پہلے, وہی جملہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا جو ہماری حدیث کی کتاب میں موجود ہے. فرماتے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب ان کو قریش اپنی کی قوم ان کو اپنے یہاں سے نکالے تو میں ان کی ضرور مدد کرتا. ورقہ ابن نوفل کی گواہی سے بھی پتہ لگتا ہے عزیزان گرامی کہ کتب سماوی میں حضور علیہ السلام و سلام کا تذکرہ تھا. اور کیوں نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں کو کوئی کہے شاید یہ ضعیف ہے, کمزور ہے, راوی سکھا نہیں, قرآن کی نظری سن لیجیے جس سے پتہ لگتا کہ حضور کے آنے کا چرچا ہر نبی نے اپنے دور میں کیا. اور مفصل آپ اس پر تقریر سن چکے, میں صرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے میرے محبوب, یاد کرو اس وقت کو, یاد کرو, بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور میثاق کیا لیا, لما آتے تو من کتابی و حکمتی, کہ جب تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے, ثم جاءکم رسول, پھر تم سب کے آخری میرا رسول آئے گا, تو تم کو کیا کرنا ہوگا, وہ آنے کے بعد کیا ہوگا, وہ تمہاری تصدیق کرے گا, جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا, اور تصدیق کرنے کے بعد تمہاری گواہی دے گا. تو تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ, تم ضرور ان کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنا. کیونکہ نص قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے اس لیے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت کعب ابن لوئی یہ حضور کے ولادت سے 560 برس پہلے لوگوں کو تبلیغ کرتے, اللہ کا محبوب آنے والا, اور یاد رکھنا اس کی مدد کرنا, کبھی غفلت مت برت. اور یہی بات ورقہ ابن نوفل نے کہی پلکوں سے حضور کو دیکھ کر کہ سبحان اللہ میں اس زمانے میں زندہ ہوتا تو یقیناً میں ان کی ضرور مدد کرتا. بہت طویل کلام ہے, کبھی اور وقت میں کریں. ورقہ ابن نوفل بحث چل نکلی کہ آیا یہ اتنا دیکھنا, گواہی دینا, یہ ایمان کے لیے کافی تھا یا نہیں. ایک روایت میں ہے ایک ام المومنین نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا, ان کا تو انتقال ہو گیا وصال, ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا جو بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے حضور سے خواب بیان کیا, میں نے ورقہ ابن نوفل کو دیکھا کہ بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے انتقال کے بعد. حضور نے اس کی تعبیر یہ دی کہ وہ جنتی ہے. اور یہ تعبیر دینے کے بعد جو صحیح سیتہ حدیث میں کہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے تم نے اس کو انتقال کے بعد سفید کپڑوں میں دیکھا, اس لیے خواب کے جو ماہرین معبر حضرات وہ یوں تعبیر کرتے کہ کسی آدمی مومن مسلمان کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کو خواب میں اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو وہ یقین کرے کہ وہ جنتی ہے, اللہ نے اس پر مہربانی فرما دی. ایک دوسرا عنوان ہے. تو خواب ابن لوئی یوم عروبا میں تبلیغ کرتے اور حضور کے آنے کی بشارت دے. ایک روایت ہم نے ایسی بھی پڑھی کہ جس میں یہ ہے کہ کعب ابن لوئی جو وہ جب اس میں یوم عروبا میں تبلیغ کرتے تو کہتے ہیں 560 برس پہلے انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا, مگر اس کو شہرت نہیں ملی, اس کو دوام حاصل نہیں ہوا اور اس طریقے سے یہ سارا دور چلتا رہا. اب آئیے جمعہ کا معاملہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں آپ نے ہجرت نہیں کی. حضرت مصعب ابن عمیر بہت مشہور صحابی, بڑے زبردست مبلک تھے, بڑا اسپیچ پاور تھا, بولنے میں بڑی قوت رکھتے اور بڑی حکمت سے لوگوں کو سمجھاتے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مکہ میں ہوتے ہوئے یثرب آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا, اور اس زمانے میں طیبہ اور گویا مدینہ شریف کا نام یثرب ہوا کرتا. یثرب کے معنی اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ جو نہ خوشگوار, جہاں کی فضا, جہاں کی ہوا, جہاں کا موسم بڑا نقصان دے, کوئی آدمی وہاں جائے تو بیمار ہو جایا کرتا. اس لیے میں نے ابھی بعد میں اس کی وضاحت کروں گا یثرب کا لفظ استعمال کیا. حضرت مصعب کو وہاں بھیجا کہ تم تبلیغ کرو وہاں جا. مصعب ابن عمیر چونکہ بڑے دانشمند آدمی, انہوں نے مدینہ شریف میں تبلیغ جب کی تو اپنی تبلیغ سے, اپنی دعوت سے کئی لوگوں کو اسلام قبول کرایا, کوئی کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ حضور علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ اور وہاں اسلام پھیلنے لگا, ابھی ہجرت نہیں ہوئی, وہاں اسلام پھیلنے لگ گیا. اس کے بعد میں مسلمان سر جوڑ کر بیٹھ, جس میں حضرت سعد ابن زرارہ یہ بھی بڑے مشہور صحابی, انہوں نے کہا یہودیوں نے ہفتہ پسند کیا, عیسائیوں نے اتوار پسند کیا اور وہ اپنے اپنی جگہ ٹھکانے عبادت خاتوں میں عبادت کرتے, تو ہمیں بھی کسی دن کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس دن جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. حالانکہ ابھی کوئی نص قرآنی نہیں آئی, نہ حضور کا کوئی پیغام آیا, یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ہمیں منتخب کرنا چاہیے. لیکن جب لوگ وہاں جمع ہوئے جو ایمان والے, انہوں نے کہا دیکھ وہ ایک دن جو ہوگا اس میں ہفتہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں نے کیا, اس میں ہماری ان کی مشابہت ہو جائے, اور وہ اتوار بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اتوار کا انتخاب جو ہے وہ عیسائیوں نے کیا, اس کے علاوہ کوئی دن ہونا چاہیے. لہذا مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے, جن میں حضرت مصعب ابن عمیر, سعد ابن زرارہ اور دیگر صحابہ کرام, انہوں کا ہم اپنا دن منتخب کرتے ہیں یوم عروبہ, جمعہ کا دن تو پھر بعد میں پڑا, اس کا انتخاب کرتے ہیں. جی صاحب اس کا انتخاب ہو گیا. اب آپ سنیے, اس زمین پر سب سے پہلا جمعہ یثرب میں, جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا, یثرب میں سب سے پہلا جمعہ جب منعقد ہوا, جتنے لوگ مسلمان تھے وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھی, اور یہ پہلا جمعہ اس زمین پہ پڑھانے کا شرف جو حاصل ہوا, حضرت سعد ابن زرارہ انہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھائی اور خطبہ بھی پڑھا اور نماز بھی پڑھائی, اور اس طریقے سے جمعہ عزیزان گرامی یہ منعقد ہو گیا مدینہ منورہ. اور ابھی جمعہ کا حکم نہیں آئے. جب حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لائے, جو بہت لمبے مسائل, مکہ مکرمہ سے نکلے, جب آپ یثرب آئے تو راستے میں راستہ ایسا تھا جغرافیہ کے درمیان میں قبا بستی سے ہو کر کے یثرب آنا پڑتا. تو کیا ہوا, حضور نے قبا میں قیام فرمایا, پیر منگل بدھ جمعرات چار دن وہاں قیام فرمایا, اور چار دن قیام کرنے کے بعد ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کو مسجد قبا کہتے ہیں. وقت نہیں میرے پاس ورنہ وہ حدیث بیان کروں, لیکن اتنی بات تو ضرور سن لیں آپ کہ مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا, مسجد بنائی, بنانے کے بعد جمعے کے دن آپ وقت مناسب پر اب قبا شریف سے نکل کر جب گئے تو بیچ میں مدینہ شریف میں بنی سالنگ ایک قبیلہ تھا ان کی بستی پڑتی، اس بستی سے ہوتے ہوئے آپ کو یثرب جانا تھا، تو آپ چار دن وہاں قیام کیا اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بڑے عمدہ پیمانے میں تذکرہ کیا کہ یہ تو وہ مسجد ہے کہ جس کا تو سنگ بنیادی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، اور یہاں کوئی آدمی اگر ایک نماز پڑھ لے تو ایک عمرے کا ثواب پائے گا، ایک نماز پڑھ لے تو عمرے کا ثواب پائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، کیا وہاں مسجد میں ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہے کہ اس کی چھت بہت عمدہ، کیا وہاں ثواب پڑھنا اس لیے ہے کہ اس کا فرش بہت شاندار، کیا وہاں ثواب اس لیے ہے کہ اس کی دیواریں جو ہیں نہایت ہی منقش اور مرقع ہیں؟ سبحان اللہ، سوائے اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا کہ وہاں نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب اس لیے قرار پایا کہ اس کا سنگ بنیاد پیارے مصطفیٰ نے اپنے دست کرم سے رکھ دی۔ وہ کیسی مسجد ہوگی جو پیارے آقا اپنے ہاتھ سے گارا ملائیں اور اپنے ہاتھ سے اینٹ پتھر رکھ کر اور اس کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہوں، کیسی شاندار عمارت ہوگی؟ آج ہرچند کہ وہ عمارت نہیں، نہ وہ گارا، نہ وہ پتھر، نہ وہ فرش، نہ وہ چھت، نہ وہ دیوار، مگر حضور کے دست مبارک کی برکت ایسی کہ صدیوں بیت گئیں، مسجدیں جناب شہید ہوتی رہیں بنتی رہیں، مگر آج بھی مسجد میں نماز پڑھنا پوری امت کا اجماع کہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر، اور صرف اس لیے ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں دست پا کے مصطفیٰ لگ گیا۔ اب حضور آئے بنی سالم کے محلے، وہاں سے جمعے کے دن، اور بنی سالم کے محلے میں پہنچے تو ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ بنی سالم کی بستی میں پڑھایا، اور جناب وہاں ظہر کے وقت میں حضور نے جمعہ پڑھا، خطبہ ارشاد فرمایا، واعظ و تقریر فرمائی، اور اس کے بعد جمعہ پڑھانے کے بعد اب آپ یثرب آئے۔ یثرب جب آئے کس لیے آئے؟ تاکہ اپنے مبارک قدم سے یثرب کو طیبہ بنا دیں۔ لیجئے صاحب، اپنے مبارک قدم سے آپ نے یثرب کو طیبہ بنا دیا، وہ بیماری والی جگہ جو تھی عزیزان گرامی اس کو حضور علیہ السلام نے طیبہ بنا دیا۔ تو اللہ سبحان اللہ، استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہ رنگینی، یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں، اجی ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، یہ فضیلت مدینہ شریف کی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب حضور تشریف لائے، اب جب آنے لگے تو لیجیے لوگوں نے آنکھیں بچھا دیں، آپ کس کے مہمان ہوں گے؟ کس کے مہمان؟ یہ بھی اختصاراً عرض کروں گا، میرے آقا نے فرمایا تم لوگ کوئی کوشش مت کرو، جس اونٹنی پر میں سوار اسے امر مل گیا، یہ جہاں ٹھہرے گی میں اس کا مہمان بنوں گا۔ آپ یقین جانیے کہ مدینہ شریف میں سب سے غریب ترین آدمی حضرت ابو ایوب انصاری، جن کے وہم و گمان، جن کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ دونوں جہاں کا آقا ان کے یہاں مہمان بنے، اونٹنی قدرتی طور پر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رکھی، سرکار فرما اب ہم ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے، ان کے مہمان بن گئے۔ اس مہمان خانے کی بھی بڑے واقعات حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کو جو کچھ ممکن راحت تھی ابو ایوب انصاری نے پہنچائی وغیرہ، یہ بھی تاریخ کا بڑا اہم حصہ، اس کو ہم کر کر کے آگے چلتے ہیں۔ اب چلیے صاحب، مدینہ منورہ میں جمعہ شروع ہو گیا، اتفاق یہ ہے دہیہ بن خلیفہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، جو حضور علیہ السلام جب ایمان لائے، ان کی تاریخ میں حدیث میں مشہور چیز ان کی یہ ہے دہیہ بن خلیفہ کی، کہ جب شاہ ہرقل کے دربار حضور نے اس کو گویا اسلام کی دعوت اور بھیجے، تو اس کی اس زمانے میں اس قافلے کے امیر کون تھے جو شاہ ہرقل سے دو بدو اور ترکی بترکی بات کرے؟ یہی حضرت دہیہ ابن خلیفہ۔ یہ اس زمانے میں ایمان نہیں لائے، دور و دراز سے بہت ساری اشیاء جمع کر کے مدینہ شریف میں ایک جمعہ بازار لگا کرتا تھا۔ اس لوگ کیا کرتے؟ اب جمعہ تو پڑھتے، چونکہ احکامات نہیں آئے اس لیے کوئی چیز کی ضرورت ہوتی سوچتے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ختم ہو جائے، جا کے فوراً وہ چیز لے آتے اور پھر جمعہ میں شریک ہو جاتے، جس کو یہاں بتایا گیا۔ اب سنیے ارشاد باری تعالیٰ، اس کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ جمعہ کس تناظر میں قائم ہوا، تاریخ حیثیت کیا ہے، اب ارشاد باری تعالیٰ سنیے جو نص ہے قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ اس میں لفظ جمعہ آیا اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا نام ہی سورہ جمعہ تجویز کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والا، جس وقت کے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا، جب تمہیں ندا کی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ دیجیے نودیا کیا، جمہور علماء صحابہ ائمہ سب کا فیصلہ یہ ہے کہ نودیا سے مراد ہے جمعے کی اذان. جب جمعے کی اذان ہو جائے فصعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور فرما ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں اگر تم بہتر جان. اس واقعے کو بعد میں بیان کیا، فاذا قضیت الصلاۃ، دیکھو جب نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب زمین پر پھیل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. مگر یہ بظاہر امر لگتا ہے مگر یہ استحباب میں سے ہے. مثلا فرمایا فائدہ قدیتی صلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ پڑھ لو تو نکل جاؤ پھر اپنا کاروبار کرو. لیکن کوئی آدمی جمعے کے بعد کاروبار نہ کرے تو کیا وہ واجب کا تعریف ہوگا یا سنت کا تعریف ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ بظاہر امر ہے لیکن ہے استحباب کے لیے کہ کوئی آدمی اگر جمعے کے بعد کاروبار کرے تو اس میں برکت ہوگی. بلکہ یہاں تک ابن کثیر نے تفسیر جمعہ میں آخری میں یہ جملہ نقل فرمایا کہ بعض اسلاف اس کے قائل، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص نماز جمعہ پڑھ کر اپنا کاروبار کرے اور جمعہ کے اہتمام انصرام میں اپنے کاروبار کو بند کر دے، اور جمعے کو کاروبار بند کرنے کے بعد اب جمعے کے بعد کاروبار کرے تو اللہ تبارک و تعالی جمعے کے احترام میں جو اس نے کاروبار بند کیا، جمعے کے انصرام میں جو اس نے اپنا کوئی ٹوٹا یا کوئی نقصان کیا حرام سے بچنے کے لیے، وذر البیع، اللہ کے اس کلام پر گویا ثابت قدم رہا، تو اللہ تعالی اس تاجر کو، اس کپڑا بیچنے والے، اس کاروبار کرنے والے کو 70 گنا برکت عطا فرمائے گا. 70 گنا برکت عطا فرمائے گا. وہ اسلاف جو جمعے کو سوچتے تھے کہ کاروبار بالکل بند رکھا جائے لیکن جمعے کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کاروبار صرف اس لیے کرتے تھے، کہ اسلاف فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر کچھ کام کیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 درجے برکت عطا فرمائے گا. تو عزیزان گرامی، اب آئیے جب اذان ہو جائے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. اب امت میں یہ مسئلہ ہوا کہ اذان سے مراد کون سی اذان ہے. ایک تو پہلے اذان ہوتی اس مسجد میں بھی ہو، ایک ہوتی ہے اذان امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جائے. اکابر علماء فرماتے ہیں کہ وہ اذان جس میں وذر البیع، خرید و فروخت حرام، بیچنے والا فتویٰ یہی، بیچے اس کے لیے بھی حرام، جو خریدے اس کے لیے بھی حرام. تو کیا ہوگا کہ جناب وہ خرید و فروخت جو ہے وہ تو منع ہو گئی، کوئی کچھ نہیں، شخص جو ہے وہ کوئی نہ خریدے نہ بیچے کون سی اذان میں. تو فتویٰ اس قول پر ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے یہ اذان جب ہو تو اس اذان پر خرید و فروخت منع، اور وہ یہ خرید و فروخت حرام. ایک نازک بحث ہے جس سے ہم قطع نظر کرتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کیا بیچنے والا گناہگار ہوگا یا خریدنے والا، لیکن علماء نے اس کے ظاہر پر قیاس کیا کہ بیچنے والا بھی گناہگار ہوگا اور خریدنے والا بھی گناہگار ہوگا، تو اس لحاظہ بدر البیع خرید و فروخت بند ہو جائے. یہ جو پہلی اذان کہی جاتی اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، صحیح ستہ میں حدیث موجود، حضور علیہ السلام کے سامنے جب حضور کا دور، تو حضور علیہ السلام کے سامنے جمعے کے دن خطبے سے پہلے اذان، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی خطبے کی اذان، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی خطبے کی اذان. اب فاروق اعظم کا دور اتنا سنہری دور تھا کہ اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات کا تانتا بنا، جب فتوحات بہت زیادہ ہوئی تو زیادہ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ دار الخلافہ مدینہ منورہ تھا، لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے، ادھر جمع ہونا شروع ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں عوام زیادہ ہو گئی. اب جب عوام زیادہ ہو گئی تو ان کا، عوام کا حال اس زمانے میں ہم سے کچھ مختلف نہیں تھا، برا مت مانی، وہ یہ ہے کہ کسی کا خطبہ چلا جائے تب مسجد میں آ رہا ہے، کسی کے پہلی رکعت چلی جائے تب مسجد میں آ رہا ہے، کوئی اتحیات میں مل رہا ہے. آج بھی ہم نے اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے آج جمعہ کا دن, سب ماں سب کو معلوم ہے کہ نماز کتنی بجے ختم ہو, سب کو نماز معلوم ہے کہ جماعت کتنے بجے کھڑی ہوگی, مگر آپ باغ میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں, یا اوپر کی منزل میں جب امام کہے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, سینکڑوں آدمی آپ کو ملیں گے جو پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں, کسی ایک رکعت چلی گئی, کسی کی دو رکعت چلی گئی, کہ کوئی اتحیات میں شامل ہوا, افسوس کہ اتنا عظیم دن کا بھی ہم نے احساس نہیں کیا. یہ سستی جب حضرت عثمان غنی نے پائی تو آپ نے کیا کیا, لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے تاکہ لوگ پوری جمعے کی نماز کو پالیں, تاکہ خطبہ بھی سن لیں, سنتیں بھی پڑھ لیں, نماز باجماعت پڑھیں اور کسی قسم کی کوئی رکعت ان کی ضائع نہ ہو, انہوں نے اپنے اجتہاد سے نماز جمعہ کے لیے ایک اور پہلی اذان جاری کی. اب یہ پہلی اذان جب ہو تو ایک مکان تھا اونچا, اس کے اوپر گویا مؤذن کھڑا ہو کر جب اذان کہتا, اس زمانے میں تقریباً لوگوں تک وہ اذان کی آواز پہنچ جاتی, اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ جمعے کے دن غسل کرتے, اہتمام انصرام کرتے اور عین موقع تک نماز جمعہ میں پہنچ جاتے, تاکہ خطبے کو ضائع نہ کیا جائے, نماز کو ضائع نہ کیا جائے, اس لیے کہ سرکار فرماتے جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو فرشتے آن کر اس محفل کو گھیر لیتے اور خطبے کو سنتے ہیں فرشتے آن کر. اس لیے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ جو دو رکعت نماز جمعہ, جبکہ ہم چار رکعت نماز ظہر میں پڑھتے ہیں, یہ دو رکعت کا قائم مقام خطبہ, اور اس خطبے میں بالکل خاموش رہا جائے. یہاں تک کہ ایک روایت ابن کثیر نے غالبا کہا کہ کوئی کنکری سامنے پڑی ہو تو دوران خطبہ اس کو اٹھا کر کے ادھر نہ ڈالا جائے, بلکہ دوران خطبہ کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرے تو دوران خطبہ آدمی اس کو منع بھی نہ کرے کہ یہ بھی اس کے خلاف, لیکن امام کو اس بات کی اجازت کہ کوئی غلط حرکت اگر کوئی کرے تو امام سرزنش کر سکتا, شریعت کے خلاف کوئی کام کرے وہ شرعی مسئلہ بتا سکتا, لیکن آپس مقتدی بالکل اس طریقے سے بیٹھیں جیسے کہ گویا وہ نماز میں, تو گویا دو رکعت نماز جمعے کی پڑھتے ہیں, دو کم پڑھتے ہم ظہر چار ہیں, تو یہ دو رکعت کا قائم مقام جو ہے یہ خطبہ ہے, اور اس لیے کہا گیا کہ خطبے کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر نزول فرماتا, فرشتے آن کر کے اور خطبہ سنتے ہیں, اس لیے اس کو بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ عزیزان گرامی سنا جائے. اور خطبے کو کس طرح اہتمام سے سنا جائے, آئیے فتاوی رضویہ کا ایک جزیہ, ہم حضور کا نام جب آئے تو اس طریقے سے چومتے. فتاوی رضویہ میں دو مقام ایسے ہیں جس میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومے جائیں. نماز کا حکم تو الگ ہے کہ اس میں کون چومے گا, وہ کیا ہے, خطبے کی اذان اگر ہو تو خطبے کی اذان میں اگر حضور کا نام آئے, مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو دل ہی میں درود شریف پڑھے اور کوئی انگوٹھے وغیرہ نہیں چومے خطبے کے دوران. اور جیسے فاتحہ ہو رہی نظر و نیاز میں تلاوت میں, اگر تلاوت میں جیسے قاری نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, تو تلاوت کے موقع پر بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں, اور یہ قرآن کا حکم ہے. ارشاد باری تعالی ہوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو, خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو تلاوت کے وقت میں اور دوران خطبہ حضور کا نام آئے انگوٹھے نہ چومے جائیں. اور اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے سب سے عمدہ حوالہ نقل فرمایا, ایمان کو تازہ کیجیے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اذان جمعہ میں اور تلاوت قرآن میں چوما نہ جا, اور ویسے حضور کے نام کے چومنے کی برکت کیا ہے, حضرت بلال نے اذان کہی, ملا علی قاری کے موضوعات, صدیق اکبر بیٹھے ہوں اور حضور علیہ السلام, حضور علیہ السلام کی خدمت, حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا, ایسے انگوٹھے چومے, ایسے کر کے اپنے آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا, ایسے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, اللہم متینی بسمع والبصر. حضور نے صدیق کو دیکھا تو جماعت صحابہ سے فرمایا جو آدمی میرے نام کا ایسا احترام ایسا ادب کرے اور ایسا چومے اذان گویا اقامت میں, تو کل قیامت میں میں اس کا شفیع ہوں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ حدیث اس پر اور ہے لیکن سب سے پختہ حوالہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, جو حنفیوں کے بہت بڑے امام مکی مکہ کے رہنے والے حنفی اپنے وقت کے مجدد بھی عزیزان گرامی کہلا. ہماری یہاں کتب فقہ میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ یہ کہ جب حضور کا نام آئے اذان اقامت میں تو جو حضور کے نام کو چومے حضور کے نام کی برکت سے وہ آدمی اندھا نہیں ہوگا. لیکن ہم میری رواج یہ ہم سوچتے ذرا کپڑے وپڑے سفید پہنے ہوئے ذرا پڑھ لکھ لیا ہم نے یونیورسٹی چلے گئے کالج چلے گئے اور سوٹ پہنے ہوئے یہ, اب اگر حضور کا نام چوما جائے ادھر ادھر والے لوگ کیا کہیں گے, یہ کوئی 1400 سالہ پرانا مردہ کو اٹھ کے آیا. کبھی مسلک پر سودے بازی مت کرو. اللہ اکبر جب حضور کا نام اذان میں لیا جائے یا اقامت میں لیا جائے یہ مت سمجھنا یہ فیشن کے خلاف, حضور کے نام کو چومو تاکہ اس کی برکت حاصل ہو جائے اور ہو سکتا یہ ذریعہ کل تمہیں قیامت میں آپ کی شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے لوگوں کو مت دیکھو, رواج کو مت دیکھو, حضور علیہ السلام کا نام چومو اور یہ کہو پہلے میں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, دوسرے میں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, اللہم متینی بسمعی والبصر. انشاءاللہ آنکھوں سے آدمی اندھا نہیں ہوگا, بینائی بھی بڑھے گی اور حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے اپنی شفاعت کا وعدہ بھی کیا. کر تو خطبے کو اس طریقے سے سنا جائے. اب آئیے جمعہ اس کی فضیلت, سبحان اللہ اس پہ ہم چند حدیثیں بیان کرتے. فرما کوئی آدمی جمعے کے دن غسل جنابت کی طریقے سے غسل کرے جیسے ناپاکی کا غسل کرتے ہیں, یہ کس لیے کہا, یعنی بڑے اہتمام سے غسل کرے جمعے, اور جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد اچھے سے اچھا کپڑا پہن, نیا ہو تو نیا پہن ورنہ پرانا دھلا ہوا کپڑا پہن, اور خوشبو لگائے. ایک روایت میں کہ اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو لگائے, اور جب غسل کرے تو مسواک کرے, اور ایک روایت میں ہے یعنی قریب رہتا ہو تو پیدل آئے اور امام کے قریب بیٹھ جائے, خطبے کو کان لگا کر کے سنے. ہم سب اکٹھی حدیثوں کو ملا کر کے اس کا نتیجہ بنا دیتے. جس طرح اہتمام انصرام سے جمعہ پڑھے, ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ ایسا جمعہ پڑھنے والے شخص کے ایک قدم کے عوض ایک سال کی نماز اور ایک سال کے روزوں کا ثواب, ایک سال کی نماز ایک سال کے روزوں کا ثواب ایک قدم کی برکت سے. ابن کثیر نے سورہ جمعہ میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو اہتمام انصرام جس کا میں نے تذکرہ کیا ایسا جب جمعہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی سب معاف فرما دے, سب معاف فرما دے. اور ایک حدیث شریف میں جو پہلے جمعے میں آئے امام کے قریب بیٹھے خطبہ کان لگا کر سنے کچھ لغو نہ کرے, جو پہلے آیا وہ ایسا جیسا کہ اس نے اللہ تعالی کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا, جو دوسرے نمبر پر آئے جو دوسرے نمبر پر آئے اس نے ایسا جیسا کہ ایک گائے کو قربان کیا, جو تیسرے نمبر پر آئے وہ ایسا جیسا کہ اس نے بھیڑ یا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کیا, اس کے بعد آنے والا ایسا کہ جو جناب اس نے گویا مرغا ذبح کیا ہے. ایک کسی غیر ملک محفل مذاکرہ میں ہم تھے, وہاں کسی نے پرچہ لکھ دیا مولانا کیا انڈا کھانا حلال ہے, یہ تو انڈا تو جو ہے یہ مادہ تولی, اس انڈے کو آپ لوگ کھاتے ہیں تل کر, کوئی دلیل ہے آپ سنیوں کے پاس کہ انڈا کھاتے؟ ہم نے کہا بہت عمدہ دلیل ہے آپ سنیے. لیجیے صاحب بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جو پانچویں نمبر پر آیا مسجد میں جمعے کے دن وہ ایسا جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا ہو. تو کیا حرام صدقہ ہوتا, کیا کسی حرام چیز کو صدقہ کیا جاتا؟ اس دلیل سے پتہ لگا کہ انڈا کھانا حلال ہے اور انڈے کا بھی صدقہ دیا جا سکتا, یہ تو ضمناً بات آ گئی. تو جس طرح پھر لیٹ آئیں لوگ تو اسی طریقے سے زانی گرامی ان کا جو ہے وہ ثواب کم ہوتا جائے گا. اور یہاں جو فرمایا کہ آئے ادب سے آئے لغو نہ کرے بری بات نہ کرے, تقریباً تمام محدثین نے ہاشم یہ لکھا, یہ لفظ سے مراد کیا, فرما کہ آن کر کے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھ. لفظ سے مراد یہ ہے کہ آئے تو آخری ہیں اور پہلی سب کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سب کے کندھے پھلانگ کر گردنوں سے اگلی سب میں بیٹھ جائے. اللہ اکبر. یہ تو بھائی نماز ہے, یہ مسجد ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ کہ یہ تو پہلے آؤ اور پہلے پاؤ, سیٹ کی طریقے ریزرو کر کے بیٹھ جائیں آپ. یہ نہیں, اس کی اچھائی کیا ہے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. ہاں عالم نماز پڑھا رہا, اس کے پیچھے دو تین اہل علم کا ہونا ضروری. اگر لوگوں سے راستہ فاصل لے کر بغیر کسی کو اذیت پہنچائے کسی معزز عالم کو آگے بلا لیا جائے, شرن اس میں کوئی حرج نہیں. اور دو ایک آدمی نماز پڑھانے والے کے پیچھے اس لیے ہونا چاہیے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے, ہوں سب کے ساتھ بغیر مسائل والے, تو نماز کا کیا ہوگا. نماز میں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے, امام کا وضو ٹوٹنے کے بعد مصلے سے جائے, وہ اہل علم جو اس کے پیچھے اس کو ایسے پکڑ کر کے مصلے پر کھڑا کر دے, میں تمہیں نماز کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں اور باقی نماز کو تم پڑھانا, اور اس کے بعد وہ مولانا یا پیش امام جائے وضو کرنے کے لیے, لیکن آپ جانتے کہ علم مفقود ہو گیا. یہ جو مسائل ہیں یہ تو اچھے بھلے مولوی کو بھی آج کل یاد نہیں ہوتے. اس میں 13 شرطیں ایسی ہیں, ان 13 شرط میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ عالم جب نماز پڑھا تو اس کے پیچھے دو تین حضرات ایسے ضرور ہوں جو نماز کے مسائل جانتے ہوں. اس دور میں ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے, کوئی عوارض ایسے ہو جائیں, بجائے کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کے فوراً سلام پھیر دے, السلام علیکم رحمت اللہ, بھائی نمازیوں اپنی نماز کو توڑ دو اور مولانا سے کہے جی آپ اثر نو نماز پڑھائیں اور امام چلا جائے وضو کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر اس کے پیچھے والے کو مسئلہ یاد نہیں رہا اور مولانا نے اس کو پکڑ کر آ دیا تو مولانا سے الجھ جائے کہ بھائی میں نماز میں مجھے آگے گھسیٹ رہے, کیا ہوگا, ایک فتنہ ہو جائے. پھر وہ 13 شرطیں بربت اس کو ازبر ہیں, بربت اس کو یاد ہے کہ ان 13 شرطوں کا وہ خیال رکھ جو جا رہا ہے, یا اس کو بھی 13 شرطیں معلوم ہیں کہ نماز کو برقرار رکھ. یہ وہ عوارض ہیں کہ جن کی وجہ سے امام کے پیچھے رہنا تو گویا ضروری ہے. کسی عالم کو اگر بلا لیا اس میں کوئی حرج نہیں, مگر وہ بھی طریقے سے آئے جیسے ہم آپ جانتے ہیں کہ میں ہر دفعہ ڈانٹتا ہوں مگر کوئی آدمی بات نہیں. جس کو دیکھے وہ کوئی پرچی دے رہا کسی کے علاج کی تو لیے پرچی دینے کے لیے چلا رہا, کوئی اعلان کر رہا اعلان دینے کے چلا رہا, ارے صاحب کسی کو آگے صف میں پڑھنے کا شوق وہ آگے چلا رہا. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنی جگہ متعین کرنا جائز ہی نہیں, سوائے ان کے جو وہاں کے حکام یا جو کام کرنے والے لوگ یا مؤذن ہیں یا امام, اس کے علاوہ جگہ مقرر کرنا صحیح نہیں. اور اس میں سنیے کیا ہے, اس میں رحمت کیا ہے, سبحان اللہ. لوگ اس رمز کو سمجھ جائیں تو میں کہتا ہوں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, کبھی گھسنے کی کوشش ہی نہیں کریں. وہ جگہ کیا ہے, وہ فضیلت کیا ہے, سرکار فرماتے ہیں جس آدمی نے جس جس جگہ پر نماز پڑھی ہے یہ زمین کا حصہ کل قیامت میں اس کی گواہی دے. تو اب اگر آپ 24 گھنٹے ایک ہی پر رہے اور جو بیٹھ گیا اس کو کور کر کے دیکھ رہے اس طریقے سے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا, یہ میری جگہ پر کیسے وہ قابض ہو گیا. عقل کے ناخن لو, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. یہ مسجد جو ہے یہ پروٹوکول مینٹین کرنے کے لیے نہیں, بڑے سے بڑا معزز آ جا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جا. اور اسی کو کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مجھے بتاؤ اسلامی نماز کے علاوہ کوئی طریقہ کسی دنیا میں ہے, کسی بادشاہوں کے دربار میں ہے, کسی شہنشاہ کے دربار میں ہے. امام نماز پڑھا رہا بادشاہ نماز پڑھ رہا تو بادشاہ کا سر جو ہے امام کے قدموں میں, کوئی ایسے جھکا سکتا ہے سوائے اسلام کے. اس لیے اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے, ارے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجا. ایک اللہ کے در پہ جھک جا تو بے شمار دروں سے تیری جان چھوڑ جائے, حکمرانوں کے بنگلوں پر جو جھکنے سے تیری جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ اگر ایک دربار خدا میں اگر تو جھک جا. اس لیے فرما کا لب کا معنی ہے لوگوں کے کندھوں کو پھلانا. تو اس میں خوبی کیا ہے, جہاں نماز ملے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. میں نے کسی واقعے میں پڑھا تھا کہ شاہ جہاں کے قلعے میں ایک چھوٹی مسجد جس کو میں نے بعد میں دیکھا, اس چھوٹی مسجد جو اس کے محل میں وہاں امام کی ضرورت پڑی. اب بادشاہ سلامت ہیں شاہ جہاں, جو امام آئے کسی کی قرات میں معاملہ, کسی کے مخارج صحیح نہیں, کسی کی تقریر صحیح نہیں, کسی کا لب و لہجہ درست نہیں, پریشان، لوگ آ رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں، ایک امام کو بلایا گیا، وہ امام آ گیا، جو بھی اس زمانے میں زہر کا وقت تھا، امام نے مقتدی کو کہا مؤذن کو اقامت کرو، اس نے کہا حضور آپ کا اپائنٹمنٹ تو بادشاہ سلامت کو کرنا، وہی نماز میں نہیں ہوں گے تو انٹرویو کون لے گا؟ امام نے گرجدار آواز میں کہا نماز بادشاہ سلامت کیا باقی ہے، اقامت کرو، ہو گیا ٹائم نماز کا، کھڑا ہو گیا، اس نے نماز پڑھا، آخری صف میں شاہ جہاں آیا، اس کو لوگوں نے مصاحبین ہوتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے زیادہ وفادار بنے ہیں شاہ کا مصاحب، تیرے اتنا تھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں، بادشاہ شکایت کی کہ امام صاحب نے ایسا کہا، کہ اسی امام کا تقرر کرو، یہی امام صحیح، یہی امام اسی کا تقرر ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا جہاں جہاں جگہ میں نماز پڑھو گے وہ جگہ کل قیامت میں تمہاری گواہی دے گی کہ مولا اس نے یہاں سجدہ کیا تھا، میں گواہ دیتا ہوں. اسی طریقے سے مؤذن جب اذان کہے جہاں تک اس کی آواز جائے، درو دیوار یہ پتھر بجری مٹی یہ گواہی دے گی مولا اس نے تیری صدا کو بلند کیا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ کل سب کی گردنیں ندامت سے جھکی ہوں گی، سب شرمندہ ہوں گے، کسی نے زکات نہیں دی ہو، کسی نے نماز نہیں پڑھی ہو، کسی نے برائی کی ہوگی، سب گردنیں جھکی ہوگی. سرکار فرماتے ہیں کل قیامت میں سب سے زیادہ گردن بلند مؤذنوں کی ہوگی جو اللہ کے نام کو بلند کرنے والے، ان کی سب سے بلند گردنیں ہوں گی جو اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے والے. تو میں عرض کر رہا تھا لغو سے مراد کیا ہے، کسی کو ستائے نہیں، اپنی جگہ سے نہ بٹھا، جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھے، لوگوں کے کندھے نہیں پھیلائیں گے، اور خطبے کو آرام سے سنے، اور خدا کے لیے کوشش کرے ایک وقت جب گھڑی ایجاد ہوگی مقرر کہ اس وقت تقریر شروع ہوگی، ٹھیک ہے میری تقریر کوئی اتنی اچھی نہیں کہ آپ آن کر کے اس کو سنیں، مگر خطبے کے وقت میں تو پہنچیں، ورنہ یہ ثواب گیا آپ کا، پوری نماز کو آپ پائیں یہ ثواب گیا گا، یہ سنتیں جمعے سے پہلے پڑھنے یہ اس کو آپ پائیں، اگر آپ نے نہیں پائی یہ ثواب گیا یا نہیں، تو اس کو کوشش کریں پوری. مجھے بتائیے آپ کتنے ہی مصروف ہوں اور آپ کو باہر جانا، پتا چلے کہ صاف فلائٹ جو ہے وہ 7 بجے اڑے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ 20 منٹ پہلے اگر نہیں پہنچو تو فلائٹ کلوز ہو جائے. آدمی 4 بجے اٹھتا، بلکہ جس کا کوئی اہم سفر ہو اس کو تو رات میں نیند ہی نہیں آئی، کہ ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ سے پہلے گاڑی والے کو کہے گا بھائی 10-15 منٹ کا مارجنگ رکھو کہ پنچر ہو گئی، کوئی ایسا نہ ہو کہ نہ پہنچ جائے. یہ دنیاوی معلومات میں ہم تو اتنا کچھ اہتمام انسرام کرتے اور جمعے کو ہم نے عام سمجھ لیا. اب سنو سرکار فرماتے ہیں، فرماتے ہم نے راوی ہم نے منبر رسول پر حضور کو بیٹھ کر فرماتے سنا، لوگوں جمعہ ترک کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. یعنی کیا مہر لگا دے گا؟ کہ تم پھر اسلام کی طرف نہیں آؤ گے. لیکن اس کی توجہ ایک دوسری حدیث سے ہوتی، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ کو ہلکا جانے کم تر جانے اور 3 جمعے ترک کر دے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی. تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی کسی عذر سے جمعے میں ناغا ہو جائے وہ مراد نہیں. کون سا آدمی مراد ہے کہ جس پہ دل پہ مہر لگ جائے؟ وہ آدمی مراد ہے جو جمعے کو خدا نہ خاصتا ہلکا سمجھے. ارے جمعہ ہی تو ہے، کیا ہے آخری رکعت میں پہنچ جائیں، ارے نہانے کی غسل کی کیا ضرورت، معتکف تو نہیں نہائے گا ہمارے امام اعظم کے ساتھ، لیکن عام لوگوں پر سنت ہے غسل کا کرنا، اور غسل کرنا ثواب کا کام بھی، چلو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں بغیر گویا غسل، خالی وضو کر لیں غسل سے بھی نماز ہو جائے. جمعے کو ہلکا مت جانو، بڑا اہتمام انسرام کرو، بہترین سے بہترین جو اللہ نے دیا ہے لباس وہ پہنو، عطر لگاؤ، گھر والوں کو لگاؤ، مسواک کرو، بہترین غسل کرو، اور بڑی متانت کے ساتھ میں آن کر مسجد میں بیٹھ کر جمعے کا اہتمام انسرام اس طریقے سے کرو. اور فرمایا جمعے میں خطبہ بہت ضروری، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوگا، اور ہمارے امام اعظم کے نزدیک خطبے کی ضروریات کیا؟ اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف، اور اس درود شریف کے ساتھ اس میں کوئی آیت جو ہے وہ اللہ سے خوف اور اللہ سے تقوی اور اللہ کے دربار میں خوف یاد دلانے کی جو ہے وہ گویا وہ کوئی آیت ہونی چاہیے. اور بعض والوں نے اسے مستحب کہا کہ اس میں خلفائے راشدین کے نام بھی لیے جائیں، اور یہ سارا اہتمام انصرام جمعے کی نماز میں اور خطبے میں ہونا چاہیے، اور خطبے کو بالکل ساکن طریقے سے رہ کر کے سنیں. تو اس طریقے کا جمعہ اگر ہم پڑھائیں تو جمعے کے ثمرات مرتب ہوں گے. آپ کو پچھلی جانب لے جاتا ہوں، حضرت سلمان فارسی کی حدیث جس کو جناب ابن خزیمہ محدث نے نقل کیا، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ رمضان میں جو آدمی فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کی، اتنا ثواب. تو آج جمعہ بھی ہے اور رمضان بھی ہے، تو آج کے جمعے کا ثواب اتنا ہوگا 70 جمعے کے برابر، جو سال بھر کے جمعے سے بھی زیادہ، سال بھر کے جمعے سے بھی زیادہ. تو یہ ایک مسلمانوں کا. اب کیا ہوا، ایک دور تھا کہ جناب جمعے کی چھٹی ہوتی، لوگ اہتمام انصرام کرتے. ہمارے حکمرانوں کے چونکہ قسمت میں کوئی خیر کا لفظ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جمعے کی چھٹی بھی ختم کر دی. اور کہا صاحب چھٹی کا تو تصور ہی نہیں اسلام، ہمیں مولویوں سے مولوی جیسی بات کرتے. کیا مولانا کوئی چھٹی کا تصور ہے؟ چلو چھٹی کا تصور نہیں، سب کے سب ڈٹ کر کام کرو، 7 دن بناؤ پاکستان، خوب ترقی کرو، مگر اگر چھٹی ہے تو بھی جمعے کی چھٹی کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات. تو اس سے بھی ہمیں سمجھاتے کیا، جیسے پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھاتے، مولانا اگر جمعے میں ہم چھٹی کریں نا تو نقصان بہت ہوتا. دیکھیے غیر ممالک سے تجارت کرنی ہوتی، فیکس کرنا ہوتا، ٹیلی فون کرنا، تو تمہاری عقل کہاں گئی؟ یہاں تو دن ہوتا تو امریکہ میں رات ہوتی، بے وقوف بناتے ہو قوم. یہاں رات تو وہاں دن، وہاں دن یہاں رات. کبھی کبھی تو ٹیلی فونیا پورا 12 گھنٹے کا فرق. اب ایک گھنٹہ ہمارا بڑھنے سے آپ انداز لگا کہ یوسٹن شکاگو پورے 11 گھنٹے کا فرق. ہمیں بے وقوف بنا کہ یہاں اگر دن ہوتا ہے تو مراسلہ کیسے کریں گے، غیر بہت بڑا نقصان ہو جائے. یہ سب لالی پاپ حکمراں دیتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہے لوگ جمعے کی چھٹی کر کے اہتمام انصرام سے پڑھیں، اپنے سمجھدار بچوں کو لے جائیں، اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کریں. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو گویا بچے وہاں پڑھ کر پھر گھر میں آن کر سنت پڑھو تاکہ گھر بھی زندہ رہے. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، وہ گھر ایسا جیسے مردہ اور زندہ کا فرق. یہ ثمرات جمعے کی وجہ سے عزیزان گرامی حاصل ہوتے ہیں. خدا کرے کہ جمعے کی چھٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آپ تو یہ کہ بھاگ رہے ہیں دور، اس دفعے جناب عام جمعہ اتنے ٹائم پہ کھانا کھانا اور اتنے ٹائم پہ پانی پینا، اتنے ٹائم میں وضو کرنا، اتنے ٹائم میں دفتر جانا. اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں حتی الامکان جمعے کو وقت کے اوپر پڑھایا جائے. اور آج بھی جو 7-8 منٹ اوپر ہو گئے، ایک تو مضمون کی اہمیت، باتیں اور بھی زیادہ اس سے متعلق، لیکن میں اس 6-8 منٹ کی بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائے، جیسے اپنے کرم سے رب کریم نے آج جمعہ عطا فرمایا، مولا بار بار ہمیں ایسے جمعہ عطا فرما، بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرما، بار بار ہمیں تراوی اور قرآن مجید سننے سنانے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے کرم اپنے مہربانی سے مولا جو کچھ رمضان میں ہم نے تیری عبادت کی مولا اسے قبول فرما. یقیناً ہم سے کوئی کوتاہی اور کوئی سہو ضرور ہوا ہوگا، مولا تو کریم اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے حبیب صدقے میں معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ.